कह दो कि चाहे तुम अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, जिस नाम से भी अल्लाह को पुकारोगे एक ही बात है, क्योंकि तमाम बेहतरीन नाम उसी के हैं। और तुम अपनी नमाज न बहुत ऊंची आवाज से पढ़ो और न बहुत पस्त आवाज से, बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल रास्ता इख्तियार करो।